Afrika, Amerika, Europa. Nako senga yo chéri la joli nanga. Pesanga idolochina yo ya bolingo. La femme chéri c'est la fleur du monde. Nako ni mingi agatule nanga. Nako senga yo chéri la joli nanga. Pesanga idolochina yo ya bolingo. La femme chérie.